گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 228. این برنامه با همکاری محجوبی، بنان و قوامی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه افشاری از روح الله خالقی، ترانه از رعدی آذرخشی، بقیه اشعار از عراقی، جامی، سعدی. در سینه نهان تو بودی من غافل، در دیده عیان تو بودی من غافل. عمری ز جهان تو را نشان می جستم، خود جمله جهان تو بودی من غافل. مایه اصل شادمانی غم تو، خوشتر ز حیات جاودانی غم تو. از حسن تو رازها به گوش دل من، گوید به زبان بی زبانی غم تو. دل دیدن رویت به دعا می خواهد، وصلت به تضرع از خدا می خواهد. هستند شکر لبان در این ملک بسی، لیکن دل دیوانه تو را می خواهد. لیکن دل دیوانه تو را می خواهد. دل دیوانه تو را می‌خواهد. Thank you. Oh, به مقتضای زمان اختصار کن سعدی، که آنچه غایت جهد تو بود کوشیدی، یا عزیز من با خدا در سینه نهان تو بودی من غافل، یا در دیده عیان تو بودی، در دیده عیان تو بودی من غافل، یا جمله جهان تو بوده ای من غافل، یا دوست محبوبم، یا thank you. شد. چرا شم اینه می اف روزم حدیثی اگر من دکی بودی چه بودی، به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این دوگر یکی بودی چه بودی، از این دوگر یکی بودی چه تو می بارد عشق، و از نامه و پیغام تو می بارد عشق. عاشق شود آن کس که به کویت گذرد، گویی ز در و بام تو می بارد عشق. شاد و همیشه خوش باش. های رنگارنگ، برنامه شماره 228.